Amma mu koy jël mu tuddu

sama bu kaa doo xam ne mu ngi seen doon nañ nañ kuréel bu nekk am na kuy jublu seen yaakaar nekk leen ba ñu dem jeex mu def nga ñu seet nag kuy jublu ak lañ yaakaar ndax am nañ wala am na ndax mu am wala nekk ndax jëm nañ ko wala jëm nañ ko loolu kenn ku nekk yaakoon jaay nga si sa bopp parce que ku soppee ko xam nga ku soppeewul xam nga ku am xam nga koo xam nga la jëm nañ la ñu jël te gisoo ko ak loolu tey sax dañ na ko ji nga fay ndox sax nga tënku rek waaye mën na dañu demee noonu ak kat boo xoolee ñeentee doxee war nga mën a yëg ne nañ la ko waxee dañu ko noonu ndax nekku seen loxo nit bu la ñu jël di wax nga nekkul si loxoom ah doo ko jëfee naan dinaa def rek nekku si loxoom te kat ñaare boo xoolee la ca loxoom sa mu gaañe loxo loolu mu doo ci jot daal la ca loxoom sa mu gaañe la loolu moom loo ko yaakaar doo ci jot kon loolu ngay gis te nekku si loxoom kon boobu dumi na laa ko nga xam ne doo ci la wala bu nekkoon ci loxoom yaa cee yëngu di moom nit dafa war a bàyyi xel boppam su ko defee nag kon toppee ci waaye mu mel ni kon dinaa ko doon a jullit ba lëpp kenn munu mu caay dinaa ko doon a jullit ba lëpp kenn munu mu caay wala ku jeex man yeex la la si ka turu ca kon toog nga jéem wut ci li ko jox ne da ngay làkk ca moom ne ko yow laa yaakaar su ko defee nag nga teex su nga làkk te yaakaar ko ñu ko yaakaaree ndam ndam ak ndax làkk law la jëm su fekkee da ngaa delluwaat ca moom jaar nekkal bu baax damay faral di wax ci gunne ku dem ba ci si lëpp bu la neex tàllam ko doxa jaaye ceeg moom dëkk naa ko bopp ak naa laa bala ngaa def si ñàkk mu yem jànga xal dara nag la ngay yëfe bu fekkee daf la ne soo di nee góorgóorlu ci jaamu yàlla soo di ne góorgóorlu ci caale soo di góorgóorlu ci jëfee di def soo di góorgóorlu ci bàyyi fay bala ngay fay jógee noonu nañ la ko leer la ba mu leer dekkee ko naa ko naka lan mooy jaamu yàlla ba su ma dee man caa góorgóorlu bu leen jaamu yàlla rek mooy julli waxtu bu loo bum daraw yoo ko jeex mu wax soo ne alal dafa adara soo xam ne am jox na ñu may mat a demal naa soo ko sëriñ bu ñaari mooy tuuti fekkee li mooy jaamu yàlla li nga la yëfe war nga xam ne kon sa daal ne ndax loolu ndaa di fii la foog nga ne sa waay kenn waxlu ko bu amee ko te ne sa waay ñun la dundal la ba nga xëy yaa ngi ñëw ñu naa la foog nga sa nee subaay kon amoo jox te loolu ko la góom góor yi surtout ñu wax ci juróom kenn waxlu ko la sàggam ne loolu nit ba sa moromam jaam di la yeggal góorgóor ci julli juróom xanaa yow rek booloo xanaa man dama sàggam sama diina man sàggamewul sama diina duñu fay ñëw xam naa yëgu yàlla tax di ñu wax ci man naa ko war naa ko wax na naa parce que mën naa ko jot te nit duma ko tax benn yoon soo nee laa doon waaye yii moom laa sama ñëw ñëw moom sa jaar naa sama naa jàkka ne sa dëkk ba indi maa ngi ko fa jàng naa ko kon lii ñëw dëkk fenn lii nag nit si am laa si ñëw bëgg nga ci taali gaffi taali gaffi rek mooy ci kon ne gën sa dëkk ne taale bi moo ko nu fee doo doxal waaye léegi nga moom xala lu wax moom boppam lu mu wax lu boppam wala yow boobu loo ko laaj yow loo def digal ma d' accord waaye moom la lu ko wax ci yow ndax yii ren moo xam moom moo ko wax ci yow kon da ngaa yëg ne damay fax toujours ne gan su demee gan yi sërëtë ba nga xam ne moom la yóbbu waaye loolu la yaakaar moom la am amul leneen loolu la yóbbaale ak yaa ngi ci yor nga dalal ko gane la ko ba mu ñu bii nga yemaan ko sërëtë ba ma jooga ko fa ne jàppal ci kaw ko te moom jéexaat ko te lii moom nga fa ñu wax wax dëgg yàlla bu amee xel ci bëgg dara waxtu dil waay nangu ci feneen foofu am dara nawa ko ndax la ko defoon nañu ñu leen ma ko waraa loolu jël gën kë kë tig jël gën na tig jël ñu tee ma nit ko am pas-pas nga jëm julli kër ko daa foofu kal wax ñu sàgga ga sa kala ko ñu ne jay ni comme yow jaamat yàlla mi yow julit na li yow gën a sooy sooy ba mu dem naa te sa daay ñu def ko sooy ñu ba nga yàgg jërëm ñaar bokk naa ne ba ñu bëri mokk nañ di xaar sa boo jaay mu yëpp waaye dégg ko rek am na xam ne sama mokk nañ faa jëri jaay ko dégg ci rek ndax bu dégg ci fa di taxaw di nga taxaw ci la suñu xaar ñu nga dégg bu jaay nga xaar dégg dégg boo ko taxaw mais bu yàgg dégg ci man lu bare bare bare laata ngay dalee jaay kon nag kooku mu waa ñax yàgg loolu nga dem ca daara xam ne ci jàng daal nga ko yàgg la nga dem ci feneen koo xam ne jaagul na faa te jaagul na awsaar nga ne mën a daanu seen jàll faar de jàllal faar nga ne moom doo dund sën te kii ñu ne doole sën mooy fëli ko si junne koo ak arfaka si kii moo la jàll nga dundee ñu daal wax dëgg yàlla am wax amoo xel kat li ngay sonni foo ko def ci ba lu yëpp boo ko jëm fëlee di koy sën te la jàll nga jàllal faar de ko saa te loolu ngay taxaw di ko dundee jàngal ko sax nga suma nga ne doo dund sën dem ci beneen fële boo xam ne lam na bëree lépp nga sama aw askan wala aw sa ndax xanaa wala dafa ko demoon yàlla wala ko doon yàlla wala dafa ko demoon fu mu ne tëral loo xam ne dem àcc ba xam nga loolu ngërëm ak yàlla kër yóbbu la àjj na defu la yàlla yàlla xanaa ko mooy yàlla man na kër te kat doo ko xoolee ni nga yàlla yëpp rek la ko dund dafa war a tëj ko boppam rek ñu dimbali ko kër waaye foog nga ñu leen jote ci nga jaam nga jaar foog ngeen mu ci lay mujjee kon nag wax dëgg yàlla nga raasal sa xel ci xam ne dina bokk benn borom te mooy yàlla su la ci tawee nga la ko xamal bu la ci tawee wutul ku la ci tawee ku la ci tawee am na moom waaw ku la ci tawee ci yàlla moom am na moom boo dajee moom am na boo dajee doom am na waxtu boo dajee moom nag da nga xam ne dajee ndax ku la tawee ci yàlla dama la doy loo xam ne yëpp nga nit ki amoo xool su ko def comme doy ñun nag dañuy jël baax ak yàlla bi fixé ko ci benn dara rek la doon sa jëf loolu moo ñu gën a bëri ñu dee bëri ñu fi nekk ko ñu ne kon doon sa jëf loolu doon fa jëf doon fa jëf doy nañ doom jëf bëri ngay doon sëb ba bëri ngay doon ba abadan waaye ndax nag dafa ko ñu tàng tàng loolu la ñu mam bi top ko def sëriñ fu mu ko jëlee si doon rek ñu ko sëriñ da fekke doox bu ko sàkk su ko bés du ut yàlla da cay ab yàlla da ñëw lépp si te jokkal yàlla jaar loon ku mu ko jar ndax ba nga amee xam ut yàlla sëriñ tubaab li mu yàlla jaar loon ku mu ko jaar ndax man nga ko wut ci loolu su ko defee nag kon dafa dem ba jiitu ñëpp raw ñëpp amul kenn amul ci war nañu du ko fees yi loolu nga ci tëb may am boobul juddu loolu rek ci waaju baax na ku ne xam ne bàyyam baax na yaayam baax na waaye bu kenn baax na loolu jur woo baax na ci góor bu jur woo jëlee baax na ba ñëpp na wane baax na ñu jur ko mu baax na waaye du ko awaat leneen yoon da ngay xamal nga ko mooy ba jur lu ci nag yaakaar ko fay ci lu baax te nag doo ma ko jur jàng ak yàq ba mel na war a mel mu jaar yow fi nga xam ne daa ko yëg jaar ko ngay ko taal ko dox di ko yaakaar gis nga di koy jëmbo de kon xam nga doon ndax na feneen fu mu jaar loolu la ba tax doy loolu doon mbaax mbaay doy loolu mbaax mbaay waaye dafa utilisateur ni dangeen ci gaaw yu baax yam daan jëf moo doon jabu yu bëri yëpp daan ba ak doo ko moom daan def ak gaaw yu baax ba këy xam nga xam ne doon na ko ci lay doon na ko ci bàyyi waaye mu ko doon ne ci bul yàlla mu ngi tubaab si la sax ku ne doon na sama sa bàyyi waaye nit nga wax ne doon na ko yéen boobu la ñuy tontu la moo ñor mbaax nga moo ñor ngëneen loolu nag ci seen ak bëgg ci yàlla moo ko ko may loolu lépp gannaaw ma tamu jàngale ko ba ndaw yàlla ñu ko ku góorgóorlu yàlla ci dëgg ba ko gor gor ci aduna wal khalqu tan baqul min nit ni day ma taw la ko am lool xam ni cepp ko yalla tax wa tan ni ngir ñu jàng ko mu nekk ni yow ma taw na taal na xol bi la dara damay borom jëri taw ma taw nit na bu la ngeen jëri ta yorul wax na fu dem ni tan ko loolé may taxal na bu nit yalla tay ci mu tay tam ta ni tay ko lu ko jëge damu do rek sama bay to ba gërem lako so bay ci xal jax ko dede bu ci yomal tay li mu mo le ko dal ndax bay waxe ko bay ko ito ci sa dal nan ma ngi laaj tan mo borom jama no lu ko ko tostu de tan no fuddu sama tay ci jama mu jaar la ko xam xam bo de ni nga dem laaj jar la ko di ñaan ko borom di def ni ci xaar di fer tan mom mom jamm xam nga ko am na lu bëgg tan lon la kay ba bisu ne ci ci naan gis na ala ci daal ñaan ba mu lay borom jamm dara ci ci waaj ko mom la ci ne la mu ñew tok ci xol la mu tok ci suuf tay ko ci mo xam ni ci ma borom mu delu waxat lu dirta ci poosu ni wote ben kuy wote ma ko bay ci ko tam ni ni ma def tamam ci kuy ci wote ma tay kon moy la bay yoron jox na ko ko sama ngam non lay tax ko gisol ko ci mom kon tu xone ci mom lu wacc ci mom kon loola lu ko lu baax waxal na ko tey ñu fay ci ndum ba waxal na ko lepp am nga xol so xamne du fay waye ma ngay gëd ku bëgg lu baax ba ko ag fu ko tey ci sama ci am na ci kon loolu moko may tey mu mu xey na ne laaj na ma yalla bu ma gënal jël ci yeen laaj na ma yalla bu ma gënal jël ci xam ak sa ne ko sir yepp ñu sa ta tay laaj waye mo ngi sa ta lu laaj waye du ko du laaj ko mo di fay traga kulen la traga ne kulen la xal traga ne kulen la ya traga ne kulen la xal traga ne kulen la ya te musa na ñaan ñu nit la ko ñu la ngeen ma yalla bu ngi dem ngeen dox ta la ko nit ak ta bok ko la ñu ko dox la dañ lay wax ko bul dafi da wax xalam da wax ba ma ñu lawu ci ko bu ci amul xeyoon waral lu xol to mu ci musul ko da ngay def kërëm da nga su bokk da ngay jël lu bëre do ko tax to do ko def la seen no la tra to ñu bëtt lu tra ko da ma su ko jamba da lu ko def ci xam soxla ci def ci rek mu la tax lu ci ci da ñu ko def ci benn kër ko jël ci war ni la to lu def mo to la ko to be da ngay to ni la nga ne bu waxe nga tamay battu tabu ci waxta ni lu ndul tudde mom sama su ko taw tan wax du wote li kay tax bo lo ñu dama yakal ne ci waxta ci yalla tax daf lay jël ci waxo tay li ci jotam ci kenn bi du waxta lay ci yalla mom gëna do ci waxtu ko dem ba am ñu xamne dañ ko daan taw ci loolu sax bu ñu rek bu ko ci nak tan ko def sen ni fay mu jël leen ci liggéey mu ko gëna yëlu ndax mom boko dul ko taal ci waye loola xamoon moko gënal moko gënal nañu té lañ bari kon li tax nak moy am lu gëna tax ta loolu ñu tax nak fuñ taw bu yaakaar ci yalla loolu tax moy xamna sa bop doxé jàmm yalla ta bañ na won sa bop war jàmm yalla ta bañ na won sa aktan ba sa imam wel faqat ba'dan sa qaratun laqad sadaqa wa lakin bisama wa amna lo xamne ko la ko jangi dal ko xamna ko am lo xamne ko la ko jangi dal ko xamoko jaay dama am ba jaay ba li bax de tan am ko dama tudur ni sunu baye ak sunu maye buñu takene ba ñom ñu gën leen way yo xolo ka tan ni ko ko tan ni gën wa sunu gën lay baye ta baye ta xay sunu gën yaay wala ci yaay ta dal xay way do na ko tax mu gën leen ba tan te yalla bokk jam deugal touré borom jam lool ko ya borom su ba defal loolé may baye xay sa musa nak mondul dañu sey mo ngi ñew waxtu mu demane ba noppi jara seen seen nga daxtan bu ke di ñaw dem rek leen ngay ñew day ganal la noppi ba noppi jara am benn bis daf ko xam ne ba mu ñëwee te fekk mu ngi ci àll ba ñu daw wooti ko mu ne ca léggéey ba dee léggéey bu ñu ko wax dara si mu ne yi ñu dee si wootaat ko noo ko waaye dafa yàpp mu ne bu leen demee na leen ko mu toog xaar ma li ma ko jox fii la ko jëli wax na dëgg lam koy jox ci léggéey la ko yàlla te bu ko fekk ci léggéey kon kenn ko xaar danaa ma dajal waa nag mu ñëpp si yaakaar nga mu def mu mu sunoom yàlla waaye sëñ bi ñëw rek a daw su sëñ boobu bayoon ci kër gi daal def fa daal am lu soobee mboq sox doom bàyyi la rek waaye ngay waa sëñ ñam ñëw yoon ni ma war maa def xale dama demal wari ko na ko sëñ bi ñëw ma ñëw ko ci leer na ko ak ne na sëñ bi ñëw def waaye dama ci tegal boobu ñu ma ko wax waaw saa dama ci tegal nangam kon nak ko jël nangam ma tan nangona ko na tax da dañu ci kër bi da ko xoda ci da kon nak xal me da am solo lol tay ngi rek ko ma tan mu xey ne mbaal bi ko tubaab yoon di mbaal mu ñu àjj na teg nañ ko sama lu mbaal boobu mooy daa daa bi mu wote mu mel ni nag mu ne bëree ñu jàpp ne sax moom li mu andi bokk ci ñun yoon mu bëree ñu jàpp ne moom dafa feeg yoon lu bokk waaye li mu andi moo si ba tiir xam nga dafa am benn sew-sew boo xam ne dafa nekk ci yoon tey ci yoon yëpp la nekk xam nga ku fii sëriñ rek tey ci yoon moom sëñ tubaa tax ñu topp ku ci xëy da bàyyi naa sëñ tubaa ca tool topp yoon mu tey ku ci xëy man de toppatu la sëñ tubaa sama yoon bokk laa def kenn du la topp parce que joxoo dara loolu rek a tax nag waaye soo joxoon dara ba ñi nga xam ne jox nga leen yëpp yaa leen tax soo bëggoon si yoon bokk ñu topp la waaw suñ dee moom laa sa mu saa lépp feroon yoon la toppatu la kenn sama yoon bopp laa def wallaay dañ ko topp ko parce que li ñu jox amuñ ko jëlee te jox nañu dëgg te yëpp nañ fekk lañ jox kon fu ñu wutee dañu toll ci ca daal yu baax yi xam nañ ko bu lëpp kon suñ ko bàyyi bu ñu def bàyyi na ci jox ñu jox la loo xam ne mën nga ko sàlli te wàcce mën nga koy wut sa am nga bu lëpp xanaa ñàkk bopp la kon war na boo mboog ne sëñ tubaa su feroon yoon màngan mo parce que dafa am lu xam bu sëñ tubaa yoo kon bëllëpp genn te bu saay yoo xam nañ ci kaw fu mu jël ma àndak moom xam naa fu mu jaar moo jox xam na sëñ tubaa taxa noonu lañ ma xamee sëñ tubaa nag noonu lañ ko xamee moom da tax dama bu doon doon laa jaar rek sa àndak waaye ku dul moom la soo bëree tubaa la def loo ko parce que joxoo dara joxoo dara yu nag ñoo dara moom defu ko toog kon waroon naa jël ma sëñ tubaa kon wàcce ko kon tur dootu ko wàcce la waaye gis boo ko wëlee gënaaw ñu war na gënaaw parce que yoroo dara soo ko saa rek fan ñun yor moom ma ne koo joxe ñun gis ko te yëpp ko te ku mu ko jox nga xam ne doon na la loo xam ne ak daaw moo gën na koy yor kon ko ku mu yoroon nga ak ak moom waaye na sant yàlla ñu xam ne suñ tuwaay sëñ ñun ndax la ngay suñ tabax jox te nangu na ko te wane na kon loolu moo ni boo ñu wane ci yoon moo tax ñu naan mu ñu ñëw du muy ñoom ñoo xam bu leen yaxee seen bët yi ñëw yàgg càppul ci ñoom dara ñoom dañu waroon a tiitoroo sëñ Moussa ñaanal ko tiitoroo ko tiitoo mbooloo parce que ci am mbooloo ñëw na la ci yow laa bokk lu am jox la Cheikh Moussa du si aay kulu sëñ Touba du jox kulu sëñ Touba du gën pour sëñ Touba ak ñu àddan ñëpp nag kon kii boo leen jógee ngeen ñàkk te seen doole seen xam-xam ak seen àll yëpp leen ko jëlee ci yow defaloo leen dara boo mën kat da ngay ubbi butt bi moo gën soo sëñee bu si dam dañ dem ak lañ am te mën a si ñoom dara bu la nekk boo naqa defeen ceen xadd na si yàlla bu yëpp si duñ nga ko laaj di yàlla kon bon sañoon kii da nga koy jàppale dimbali ko xam ne moo sagal si yoon bokku si dal moo tax muy war nañu ak sama saa gis nga ñu bëri ñu tee seen ci yoon mu dem ci tarix ak ñett ba fi yàlla ak yow bëgg yàlla laa bu ñu gisoo te yow yàlla sëñ bi mooy ñor noonu yow boo ko dégg yàlla nga wut ko ba waaye soo sañoon la ci kër gi nga dëkk koy am waaye boo ko càmm nag te yàlla ñor nga wut ko fu mu mën a ko. moo tax am na ñoo xam ne ku ci nañ ko seen bàyyi sax ay jeex lañu wax tey ñu ngi ci yaa ngi wasi baax a sawar luñ ca mën. te kat bu dul sawu sa kat bu bëree bëree ko dañ nekk man dégg ko mu sekk la ci. waaye gis kay su dul sawu sa bàyyi sa gis xamoo laa gis sinon yaa du tere sa benn ñor yàlla ñu nekk tere xam boo mën ta amee yaa ngi boo ko bëree bu ci yàlla yàlla am soxla sawu sa nag lii la su ko defee nag wala ñu koy saa yàlla ñu ci saa lam ñu ko ndoxoo fa maa wuti leen xam waaye yàlla aa yàtt am ndaa si mu dila xawa wa du njaar bi tey wu xaati na tey nga bee fu ngir traatal ndax cat yi te jël la safaan ba loolu su ko defee nag loolee nag mooy lii ko defaa mooy gis yàlla xam yàlla liñ bañ a def la wala xam yàlla ñu waaw yàlla mën na ko xam wala ñu xam yàlla mu ñu xamal nga ci liñ nga wax ak loolu la yàlla julle ko mooy yàlla loolu santaane ngay julli ko ne sa jur gi baax comme doone yàlla nga war la war gi baax te nga dañu ko yàlla xam yàlla xam yàlla lay wax yàlla du julli du koor dul asaka dul aj màkk yàlla yàlla koo la ñaam soo nekk nag ñu la deer moom ma sax gis yàlla mu tañ la jox ma am na benn góor bu ko daan wax ci ko la ci yoon ñu ko xel yaa ngi jaan ma saa mu wa leen ne bu leen téer bi ku leen ko jàngal ñu wax ko mu leen téer bi ku leen ko jàngal dama leen téer ndeysaan parce que bu dee ñoom les sëñ tubaab dañu xam nañ ko yàgg na moom la gën a jàng téer ñu ne ko gis yàlla mu ne gis yàlla mu sañ ne yàlla jënd ko gis dafa doom ñàkk a gis yàlla tey boo waroon jox mustahil mooy ñàkk a gis yàlla mooy mustahil te gars yi xam yàlla waaye ñu ko xamul ndax xamuñ ko te bu xel yàlla wax na ko wala yëpp illa bil absaar la wax te juróom su kenn ak li gis ci saa waaw te bu xel gars yi neex wala yëpp illa bil absaar gis yàlla ci bët ak noo ko mën a tuddee nag la neex gën a bëgg a xam yaa xam. ba ci xam kay moo gën leen ba ci bokk sax ñe naa day dax na nag ci am ñu am gis dafa am ñoo xam ne yàlla leen leen gis te yàlla jaanee na ko sur mun bëggu mu comme ñun comme laa def ci loolu yàlla jox yemul wax mooy li ma xam loolu yemul wax ñu ngi ci biir nit ñi di dox seen soxla di jël seen soxla ba mu mel ni sax ñoo yokk seen ko doxal te yàlla ay gumba lañ ay tax lañ ay mbóo lañ te ñoo gën a wër ci nit nag foog ñenn ñoom rek a xam sax na sax mu taal nañ ñu tuuti dox leen basir ñu gis ba li ma ci ñuy wér ci dañ naan ci la gën si wér ci yàlla nga saa pour daal ñu bëree bëri foofu dañu bëree jëf jël si yàlla nga ba mu nekk ci toolu si naan ne la bexaat ne am ci fi lekk yàlla dama laa bëgg a xool ñu ko lan taraaje ba ma gis ñu su ko ne kon ñu yónni si yàlla mu faa dafa laa ñaan na ñu ko dama laa bëgg a gis ñoo si yàlla ne ko kenn bëggal ci loolu ñu jàppee ci doxal yàlla kenn ko loolu du la dee lan taraa ni sam ca wala cin jën mu jënd doomi ci wàcc wàcc bu ko jënd doomi ci sa doyal waaw su yoroon ni ko lan taraa ni doomi ci xeet wax de jeex Moussa du jëma ci dox doomi ci mu jeex fa kat comme du la jëma ca waaye ba ko ne wala cin nag war ca la xam ne kon fexe man na waaw wala war a xam ne fexe man na comme fexe man na am na ko tëkk wala ci kuntu ci la jëm xoolal sa lu bëri tey fexe am na mu ko gubbi lool te gubbi lool lu tax mu naan xoolal ci la lu tax doomu gis kay ak xoolal ci la lu ci xoolal ci la wax dëgg yàlla doomu gis kay doy na waaye nag war ca xoolal sa dëgg ba bu ma ko jënd loolu ngeen bu ñu jëmoo nga xam ne kooku kay gis na yàlla fa la marché bi laa rek boo leen jabar yi kan la tëjë fa la marché bi laa ndax Moussa la war ndax la war yàlla ah waaw waa xalaatu tax lu ko daal ba tax rek dama gis ko bu ko daye bu mu xam lan la so da war na ba lay mu ne ko gisul dara da nga daw di xam ba ni sama dara da ngay xam ko ba na lu ko daye bu mu xam lan la ba na ci ci lay kan wa na on mu ko dañu te ko rek ci ñu ko rek ba tax na ko dañu tant yalla ba ñi wax mom xam nañ dañu mot lan ñu ko ñamul nak ñu mënañ ko bañ do len to ma tax ñu ko mo bu ak lu tu ñu tam da ñu da ñu ko ñamul nak mu wax da ñamul da ñam lu jël yu ko tok yu ko kon mo tax ñu tant yalla ba da ñu wol li ngeen wax bu baax te la gi fuñ to yeneen li mi yeer ci ma tay sen tardu moy lumière bi nitel jall ci ñu jax ñu bëgg ñu mësi kon nak bu len ci xef sen bop ben def lay nit ci sa su nek def lay nit ci sa su nek ci jëma taxawal da ci jëma def da ci jëma doon da nit da fay am lu bëgg nit day am lu bay waye ko bëggul dara ba nga da ko ni ni ko xala daal mo teut na fele na luma am jeul wax deug yalla ko ko de kan gëru ko yaa luma am jeul ni fa ne bari na ko ko jollo ko na war ta tan ko mo lepp ne bari na tuuti na ko bu ne luma am jeul tan na dem nit nga na ko mo ta tan len bu baax tan len bu baax ci lepp na ci tay ak ci baax ko tan na yalla tan na tan na sitte ak tax tax lay do ak jema dem ci kanam ak jema don dal ko meuna dama ne keur bi sax bo ci nek ko jema don dal ci keur bi wa nek ci keur do dara ci keur sa da mo bu lu waye bo do ko dara ci keur bi do fa tax da xal ba do dara ci keur bi moy def fa tax lepp lu fay fexé ci lu baax bu ci keur ci lu fay def lu baax bu ci keur ci bu yagge do do dara ci keur bi waye ko ñu defal baax do fa ne ko ñu waxe lu baax do fa ne ko ñu liggéey kër do fa ne kon lu ma la doon daal ci kër parce que bëgg ko so ko defal nak doon fa daal bu lay tekk ñu ko doon ci daal bu lay ciir lu ko doon ci daal fo ma la dem doon daal fo ko na nekk daal dina lu fa baax tax lu baax lu ne jàngé lepp lu fay wax ci lu baax lu ne jàngé lu fay wax ci lu baax lu ne jàngé kenn ko la jëma bu yagge ko doon fa daal ak fu ma la doon soppal ko na ko sa doon dal da tekk bi na ko ko doon sa doon dal ñeneen ñu ngi mom ko dal waaw da na yaa ko ci ko ci keur bi da la mu ci keur do sa ci mom da li nga fa ñoy mo sen bop waaw yo lo di ko do sa bu yaa ñu doon ci keur kon nak door door mo ci xatal da su ko def nak jox nañ ci yeen lo xamne ko ko def ci wa tax da def ko so gol gol ko te am na do fa gis nga yalla ci xol lay nek fay couleur xol xol xol bobu len moy couleur jëm ni ba borom ko ne japp jëm mo ci ci mom yalla da yalla xol lay couleur bu xol defo rek couleur rek couleur xol bobu len moy fay ci jëm ci ci kaddu ga ci wax japp jëm ci safan bi xakata day ñuulal ko safan bu ñuulé way fay ci jëm jëm sax ñuul do ci jëm ñu yalla da ñuul bu waxé lu ñuul bu jëf sa ñuul bu doxé mom kon nak nañ ku lo suñu xol ci la ilaha illallah bu ku lo ci la ilaha illallah ku lo suñu wax ku lo suñu jëm ku lo suñu dugg ku lo suñu jëm ku lo suñu dara la lepp leer lay wax dëkk yalla ba am ñu taw suñu taay la ilaha illallah.